Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 listopada, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Jutro kolejne spotkanie w sprawie prezydenckich projektów ustaw o reformie sądownictwa. W połowie listopada poznamy zmianę w rządzie, zapowiada wicemarszałek Sejmu. O zmianie polityki wobec Ukrainy w kwestiach prawdy historycznej mówi szef MSZ. Jutro w południe kolejne spotkanie w sprawie prezydenckich projektów ustaw o KRS i Sądzie Najwyższym. Szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości Stanisław Piotrowicz będzie rozmawiał z wiceszefem Kancelarii Prezydenta Pawłem Muchą. Pierwsze ich spotkanie dotyczące reformy sądownictwa odbyło się we wtorek w Pałacu Prezydenckim. W niektórych sprawach doszliśmy do porozumienia, w innych pozostawiliśmy sobie czas na przemyślenia, powiedział Stanisław Piotrowicz. O tym, że prace nad prezydenckimi ustawami kończą się już i gdy dojdzie do porozumienia, trafią one do Sejmu, zapowiedział z kolei Ryszard Terlecki. Wicemarszałek Sejmu pytany w Radiu Kraków o zmianę w rządzie zapowiedział, że poznamy je 15 listopada i jak zapewnił Beata Szydło, zachowa stanowisko. W najbliższych dniach spotykamy się w Warszawie, kierownictwo partii i będziemy zastanawiać się nad tym, jak powinna wyglądać ta rekonstrukcja listopadowa. Pewniaków nie ma, poczekajmy na decyzję pani premier. Pytany, czy zakwestionowanie przez KRS kandydatur ponad 260 asesorów wpłynie na pracę nad zmianami w sądownictwie, Ryszard Terlecki odpowiedział, to jeszcze raz ilustruje chorą sytuację w gremiach sądowych. KRS postanowiła nie powoływać asesorów z listy przesłanej przez ministra sprawiedliwości. Napisali oni we wspólnym stanowisku, że sprzeciw rady nie jest oparty na okolicznościach, które w świetle przepisów mogą stanowić podstawę takiej decyzji. Zmianę polityki wobec Ukrainy w problemach prawdy historycznej zapowiada szef MSZ. Witold Waszczykowski będzie o tym wkrótce rozmawiał we Lwowie. Jego zdaniem Ukraina próbuje wykorzystywać sprawy bezpieczeństwa, by zepchnąć na dalszy plan historyczny. Witold Waszczykowski podkreśla jednak, że Polska nigdy nie poświęci prawdy historycznej dla geopolityki. Nie musimy się zgodzić, aby zrównać działalność UPA, Ukraińskiej Powstańczej Armii, z działalnością Armii Krajowej. Bo nawet jeśli po naszej stronie możemy doszukać się jakichś incydentów, to nigdy po stronie Armii Krajowej nie doszukamy się morderstw na taką wielką skalę, jakie zostały dokonane na Wołyniu. Witold Waszczykowski dodał, że w związku z obecną sytuacją będzie się zastanawiał, czy rekomendować prezydentowi wizytę w tej chwili na Ukrainie. W serwisie Trójki kolejne informacje. 4 osoby zatrzymane po brutalnym zabójstwie w Gdańsku. Do policyjnego aresztu trafili Ukraińcy w wieku od 25 do 40 lat. Policja ustala, czy wśród nich jest zabójca. Ofiara to także Ukrainiec w wieku 49 lat. Wszystko wskazuje na to, że morderstwo nie było przypadkowe, mówi Kalina Kamińska z gdańskiej policji. Policjanci ustalili, że zarówno denat, jak i osoby, które zatrzymaliśmy, znały się. Mężczyźni są zatrzymani do sprawy. Sprawdzamy, jaką rolę odegrali w tym zdarzeniu. Niewykluczone, że policjanci będą dokonywać kolejnych zatrzymań. Czyli na razie nie wiadomo, czy wśród zatrzymanych jest zabójca. Policjanci weryfikują zebrany materiał dowodowy. Tak jak powiedziałam, niewykluczone są kolejne zatrzymania. Mężczyźni w chwili zatrzymania byli nietrzeźwi. Dziś będą przesłuchiwani. Do brutalnej zbrodni doszło wieczorem na trakcie świętego Wojciecha w Gdańsku. Ofiara zginęła od kilku ciosów nożem. Rosja jest w pierwszej dziesiątce państw, w których zabójcy dziennikarzy pozostają bezkarni, informuje Radio Echo Moskwy. Rozgłośnia przypomina, że w ostatnich latach statystycznie w ciągu roku życie traci jeden dziennikarz. Echo Moskwy powołuje się na najnowszy raport Międzynarodowego Komitetu Obrony Dziennikarzy. Niechlubne pierwsze 3 miejsca zajmują Somalia, Syria i Irak. Rosja została sklasyfikowana między Brazylią a Bangladeszem, informuje moskiewska rozgłośnia. W Federacji Rosyjskiej w ciągu 9 lat zamordowano 9 dziennikarzy. W tym roku życie stracili Dmitrij Popkow z gazety Ton M i Nikołaj Andruszczenko z pisma Nowy Peterburg. W ostatnich tygodniach rozgorzała w Rosji dyskusja dotycząca bezpieczeństwa dziennikarzy niezależnych mediów. W ocenie szefa Radia Echo Moskwy za napady i próby zastraszania podejmowane wobec niezależnych publicystów odpowiedzialni są ich koledzy z państwowych stacji telewizyjnych, którzy w swoich programach stosują język nienawiści. W październiku 48-letni mężczyzna napadł z nożem na dziennikarkę Echa Moskwy, a we wrześniu spalono samochód komentatorki współpracującej z tą stacją. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Pochmurno, ale chwilami ma się przejaśniać i wszędzie przelotne opady, na południu intensywne. W górach śnieg, do tego silny wiatr osiągający w górach 100 km na godzinę. 9 stopni na Podlasiu, 11 w centrum, 12 na południu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już teraz w Lidlu. Narzędzia marki Parkside w super cenach.

to za nami. Mam nadzieję, że przywołali odrobinę słońca. A przed nami Natalia Przybysz. Znają już Państwo jej nową płytę, Światło nocne. Jeśli nie, służę. Trójkowa piosenka dnia. Z tego krążka właśnie Dzieci malarzy. Natalia Przybysz, Dzieci malarzy, trójkowa piosenka dnia, nieraz jeszcze dziś na naszej antenie. A teraz 16 minut po 11, czas na przesyłkę od Grażyny Dobroń. Instrukcja obsługi człowieka. W te listopadowe dni dźwigamy światła, kule chryzantem, wiązanki, modlimy się, spotykamy znajomych na cmentarzu, gadamy, co się u kogo przez ten rok zdarzyło. Całkiem życzliwy klimat. Myślimy o tych, co odeszli, o naszych relacjach z nimi i o nas. Co z nami będzie za jakiś czas? Świętowaliśmy Dzień Wszystkich Świętych, tych, co odeszli i nas, którzy są tutaj. Łączy nas obietnica pomyślnej przyszłości, nazwana niebem. To brzmi jak zachęta do rozwoju duchowego życia. Ale kto tak myśli, by pozostawić po sobie ślady miłości, które pokażą innym drogę? Tym tropem poszedł Adam Chmielowski, później brat Albert. Szukał szczęścia w wojaczce, w walce o Polskę. Szukał ukojenia w nauce i sztuce. Pisał, gdybym miał dwie dusze, to bym jedną z nich malował, ale że mam jedną jedyną, więc musiałem wybrać to, co najważniejsze. Pomoc ubogim. Choć Leon Wyczółkowski mówił o nim, człowiek wybitny, artysta zapalony, z nerwem, wesoły, dowcipny, gawędziarz nadzwyczajny. Wie, co to męka twórcza, odrzucenie, praca ponad siły, by popularność podsycać. Jednak on nikomu nie mówił o swoich zamiarach. A wybrał Rzeczpospolitą żebraków, nędzarzy, dziadów, śmieciarzy, prostytutek i włóczęgów. Ostateczną decyzję podjął, będąc świadkiem pewnego zdarzenia w Krakowie, kiedy w kobiecej ogrzewalni, dziś nazwalibyśmy to noclegownią, jedna z kobiet zaczęła bić drugą, kręcąc i rzucając własnym dzieckiem. I ten widok takiego odczłowieczenia tak nim wstrząsnął, że postanowił wśród tych ludzi zamieszkać. Zamiast ogrzewalni stworzył przytulisko i zobowiązał się być tam 24 godziny na dobę, karmić tych ludzi, załatwić ubogim pracę, remontować budynek, pilnować, żeby nie został zniszczony. A z czego to wszystko? Z czego? No, pozwolono mu kwestować. On sam nie chciał nawet pieniędzy za tę swoją pracę. Dopłacał z własnej kieszeni, by móc z nimi być, pracować, przytulać. Prosił o datki, ale to ten sam człowiek, który wystawiał obrazy w Towarzystwie Sztuk Pięknych, który bywał na salonach najbogatszej krakowskiej arystokracji i który wciąż brał udział w dyskusjach na temat sztuki. Z przytuliska zrobił firmę. Miał wiele takich przytulisk. Podobnie rozrosła się sieć dotycząca pracy. Warsztaty tkackie, ślusarskie, piekarnicze. Oj, miał kto w nich pracować. Po co to wszystko? By oczyścić duszę. Pisał z przyzwyczajeń, pragnień, wszystkiego, co oddala od Boga. Trzeba zapanować nad namiętnościami, radością, nadzieją, lękiem, bólem, gniewem, złością. Tak wyobrażał sobie początek drogi duszy. Pozbyć się wszystkiego, czego się pożąda. Brat Albert nie był ckliwym staruszkiem. Miłość do nędzarzy była męska, konkretna, wymagająca i ojcowska. To intensywne i świadome życie, dosyć trudna ścieżka duszy. I to z wyboru. Jeśli wyobrazilibyśmy sobie, że jutra nie będzie dla nas, to dzień pewnie przeżylibyśmy intensywnie i świadomie, uważnie, odpowiedzialnie, czująco. Ale ta świadomość nie określa naszego życia. Wbrew pozorom to ćwiczenie duchowe służące życiu. Jestem, oddycham, mam uczucia i tajemnice, bo jestem niepowtarzalną istotą. Nigdy nie będziemy żyć do końca tak, jak w głębi serca to czujemy i za czym tęsknimy. Ale mimo to dobrze nam zrobi, gdy zastanowimy się, o co tak naprawdę się staramy, na czym nam zależy, czego chcę od życia, co jest ważne, co jest misją mego życia. Dzisiejszy dzień właśnie temu służy, a biografię brata Alberta, mimo że dotyczy dawno minionych lat, warto przeczytać, bo to człowiek wielkiej czystości duszy i słodyczy charakteru, jak pisano o nim. No i pozostawił po sobie ślady miłości, miłosierdzia, które wciąż pokazują innym drogę. Pozdrawiam z gór, Grażyna Dobroń. Autopromocja. 3, 2, 1, nie. Do rozpoczęcia zimowych igrzysk olimpijskich w Pjongczangu zostało 100 dni. Cały sportowy świat będzie patrzył na Koreę. My przyglądamy się jej już teraz. Czy zdążą? Czy będzie śnieg? Gdzie skakać będzie stoch i spółka? Czy da się przeżyć na kimchi? Czy można się z kimś tu dogadać? Relacje z Pjongczangu w dzisiejszej popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Tomasz Gorazdowski, do usłyszenia. Sponsorami audycji są PKN Orlen, totalizator sportowy Tauron, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pjongczang 2018. Autopromocja.

з такої далини, що не дістаний сокіл. Так тихо, що почуєш неклю на стеблі, ужасливського шурхіт у траві високій. Почув би навіть клич з литовської землі, але ніхто не кличе. Степ широкий, стіймо, як тихо їдьмо. Степ широкий, стіймо, як тихо їдьмо. Степ широкий, чуємо клич Литви, летимо неспокій. Стіймо, як тихо їдьмо. Степ широкий, чуємо клич Литви, летимо неспокій. Cicho słyszę, ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenice sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy tak ucho natężam ciekawie, że słyszałbym głos z Litwy: jedźmy, nikt nie woła. Stimo, jak tycho jedźmo. Step szeroki czujemo, klicz Litwy, letymo niespokój. Як тихо їдьмо, степ широкий чуємо, клич Литви, летимо у неспокій. Stepy Akermańskie, Hajdamaki i Andrzej Stasiuk. To Trójka, za minutę będzie w 11:30. Czas wyruszyć w drogę. Za górami, za lasami. Pawła Drozda, który zazwyczaj pojawia się o tej porze w czwartki, nie ma. Wyjechał. On ostatnio w ogóle dużo jeździ. Kilka dni temu na przykład wrócił z Etiopii, ale zostawił nam specjalną przesyłkę z Etiopii właśnie. Proszę słuchać uważnie i zgadywać. Pytanie jest proste. Co tam się dzieje? Are you ready? Go! Go! Singer Shara! Toski! Jeśli ktoś z Państwa domyśla się, co przed chwilą usłyszeliśmy, to proszę koniecznie napisać katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Uwaga, czekam niespełna 3 minuty, a te 3 minuty zapełni efekt współpracy muzyków z Łotwy i Madagaskaru. Letonia, Madagaskara. Latwia, Madagaskara. Latwia, Madagaskara. Latvia, Madagascara. Latvia, Madagascara. Malagasy, Latviana, sami mi panaitana. La musiki ma sumano, la musiki ma nazava. Malagasy, Latviana, sami mi panaitana. La musiki ma sumano, la musiki ma nazava. Auli i Kilema, Tal Talu. Muzyka to też przesyłka od Pawła Drozda. A co się działo w dźwięku? Na państwa można liczyć. Ja przytoczę tylko tutaj bardzo krótkie dwie odpowiedzi. Pan Karol napisał, że to zawody w przyrządzaniu sushi na czas. Nie, panie Karolu. A pan Adam, że to promocja w jednym ze sklepów znanej sieci handlowej. No, mogłoby to tak wyglądać, ale to też nie jest prawidłowa odpowiedź. To, co państwo usłyszeli kilka minut temu, to był, uwaga, fragment akcji gaśniczej, która była częścią szkolenia strażaków z miasta Gondar w północnej części Etiopii, którzy, uwaga, byli szkoleni przez polskich strażaków. W ogóle w niedzielę w audycji Pawła Drozda będzie sporo o Etiopii. No trudno się dziwić, skoro Paweł właśnie stamtąd wrócił. A Etiopia to jedna z najludniejszych, to jeden z najludniejszych krajów Afryki. A Gondar, to miasto, w którym, z którego było to nagranie akcji szkoleniowej strażaków, ma 600 tysięcy mieszkańców. Całe miasto ochrania obecnie mniej niż 10 strażaków. No i wszyscy ci strażacy byli wyszkoleni przez polskich wolontariuszy z Państwowej Straży Pożarnej. Przypominam, więcej o etiopskich strażakach i nie tylko w niedzielnej audycji Pawła Świat z lotu Drozda. Niedzielny poranek o 8:00. Każda z 206 kości. To, z czym rezonujesz ty, przyprawia mnie mdłości. Weź swoje burze, skończ się się.

mówiąc, mieszałaby czeski i polski, szprechałaby czasem, a śmiech by miała boski. Raz na 100 lat cud by się dokonał, cud się dokonał. Gdybym 100 lat temu się narodził, byłby ze mnie introligator. Prochaski bym robił po 12 godzin i 7 złotych brał za to. Miałbym śliczną żonę i już trzecie dziecię, w zdrowiu żył 30 lat na tym świecie i całe długie życie przede mną, całe piękne 20 stulecie. Gdybym się urodził przed 100 laty i z tobą spotkał. W ogrodzie u Lariszów rwałbym kwiaty dla ciebie słodka. Tramwaj by jeździł pod górę za rzekę, słońce wznosiło szlabanu powiekę, a z okien snułby się zapach świątecznych potraw. Wiatr wieczorami niósłby po mieście pieśni grane w dawnych wiekach. Byłoby lato 1910, za domem by szumiała rzeka. Widzę tam wszystkich nas idących brzegiem, mnie żonę, dzieci pod cieszyńskim niebem. Może i dobrze, że człowiek nie wie, co go czeka. On jest nie tylko artystą, pisarzem, ale on i życie w pewnym sensie przemienia w sztukę, bo on kreuje to swoje życie jak teatr. Gombrowicz. Ja. Geniusz. Trójka i Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny przedstawiają biografię Witolda Gombrowicza. Autorka Klementyna Suchanow. Czyta Piotr Adamczyk. Muzyka Marcin Krzyżanowski, Paweł Gawlik oraz Nina Nu. Fragment 29. Gombrowicz pisze do redaktora Kultury. Chciałbym ujrzeć to w druku, zanim skonam śmiercią pisarza na emigracji. I dodaje: jestem jak coś, co chce ożyć. Giedroyć przywraca mu życie w maju 1951 roku. Kultura z szarą okładką publikuje początkowy fragment Transatlantyku. To przełomowy numer pisma. Otwiera je mocny artykuł pod tytułem Nie Czesława Miłosza. Mijali się gdzieś na ulicach Warszawy Miłosz, prowincjusz, Witold miastowy. Bez interakcji, połączeni debiutem w roku 1933. Łączy ich litewskość. U Miłosza rzeczywista, u Gombrowicza pożądana. Miłosz urodził się w roku 1911 w Szetejniach nad rzeką Niewiarzą, jakieś 20 kilometrów od gombrowiczowskiej Remigoły i mostku, gdzie litewscy przodkowie latali z kijami i berdyszami, by tłuc swoich sąsiadów. W czasie, gdy Witold bujał się na statku w 1939 roku, Czesław spędzał wakacje na poleskiej prowincji, zabawiając się m.in. lekturą odcinków opętanych Zdzisława Niewieskiego w Kurierze Czerwonym. Nie dokończył, bo przyszedł 1 września. Wojnę spędził w Polsce, a potem od razu wstąpił do służby dyplomatycznej, by być jak najdalej. Jako atasze kulturalny pracował najpierw w USA, potem w Paryżu. W 1950 roku w Paryżu właśnie wybrał wolność. Uciekł z placówki i znalazł schronienie w siedzibie redakcji Kultury w podparyskiej miejscowości Maison Lafitte. Spotkanie Miłosza z Gombrowiczem na łamach Kultury zaplanował Giedroyć. Dwaj synowie litewskiej ziemi, toczą teraz boje na słowa w piśmie Polaka o litewskich korzeniach. Nie staje się deklaracją Miłosza. Dla Gombrowicza publikacja Transatlantyku jest ponownym wejściem do literatury. Miłosz w mocnych słowach opowiada o kłamstwie panującym w kraju. O tym, jak naśladowanie wzorów sowieckich stało się w Polsce obowiązujące i o całkowitym wyrzeczeniu się prawdy przez pisarzy, którzy są narzędziem w ręku filozofów marksizmu, za co dostają piękne mieszkania, biblioteki, wczasy w domach zakładowych i mogą liczyć na niebotyczne zarobki dzięki niebotycznym nakładom swych dzieł. Początkowy fragment Transatlantyku Gombrowicza umieszczono po tekście pierwszego głośnego przypadku pisarza dezertera z Polski. Zarówno historia pewnego samobójstwa, jaką opowiada światu Miłosz, jak i Transatlantyk ściągają na autorów oskarżenia o zdradę w Polsce i na emigracji. Ludzie kultury z jednej strony nie zgadzają się z kursem politycznym w Polsce, za co francuska lewica nazywa ich faszystami, z drugiej jednak nie potępiają wszystkiego, co z Polski przychodzi, za co część emigracji ma ich za bolszewików. Sam redaktor kultury, uciekając przed schizofreniczną dwupolowością rodaków, kreśli własne plany polityczne i snuje wizję przyszłości demokratycznej Polski. W odróżnieniu od Miłosza, który daje się w te sprawy wciągnąć, Gombrowicz trzyma się z daleka. I gdy chodzi o akcję wsparcia dla kolegi po piórze, od razu oświadcza. Deklaracji w sprawie Miłosza nie podpiszę, gdyż chorobliwie nie znoszę podpisywania wszelkich deklaracji. Proszę mnie zrozumieć. Proszę uszanować moje dziwactwa i moją wstydliwość. Wstydzę się występować jako pisarz i przedstawiciel kultury. Niestety wszyscy to wiedzą. Jestem tylko biednym, szalonym, ciężko dotkniętym zupełną niepoczytalnością, ultrapokątnym Gombrowiczem. Miłosz pracuje właśnie nad zniewolonym umysłem, a Gombrowicz ogłasza, że nie zamierza się wiązać z żadną ideologią. Chce pozostać sam jak palec, póki tylko to nie będzie karane więzieniem. Skandal, jaki wywołują, przyczynia się do poszerzenia kręgu czytelników i zwiększenia szans na przetrwanie zagrożonej kultury. Wprawdzie Gombrowicz stroni od polityki, ale ma inne zalety. Prowokuje i wywołuje polemiki. Taki autor dla każdego redaktora jest skarbem. Konfrontacja z polskością uaktywnia w Gombrowiczu nowe siły. I to przy kulturze się rozpisze, wchodząc w coraz to śmieszniejsze dyskusje. Okazji będzie wiele. Pierwszą zaraz nadarzy sam Gombrowicz, wysyłając Giedroyciowi adaptację Contra los poetas, czyli przeciw poetom, przystosowaną do polskich realiów. Odpowie mu poeta Miłosz, co ciekawe zgodzi się z zasadniczym argumentem Gombrowicza, że nikt prawie nie lubi wierszy i skomplementuje go jeszcze, dodając, jeżeli to pana interesuje, mogę też powiedzieć, że pan jest jednym z niesłychanie nielicznych autorów polskich przebywających za granicą, którzy są wciąż czytani i po cichu cenieni w Polsce. Pojawiają się komentarze, że Miłosz i Gombrowicz słodzą sobie nawzajem. Prawdziwa polemika wybuchnie, gdy odezwie się Czesław Straszewicz, reagując na opis podróży Chrobrym. Układa groteskową dyskusję pomiędzy matkami strachu, jego, Miłosza i Gombrowicza i wzywa czytelników do sądu nad tym, który z nich miał rację. Wytyka Gombrowiczowi strach w obliczu wojny i ucieczkę, podczas gdy on, Straszewicz, poświęcił się ojczyźnie. Przejechał go czołg w czasie operacji wojennych w Europie, w wyniku czego jego pióro uschło, podczas gdy pióro Gombrowicza rozkwita w Argentynie. Pytanie Straszewicza brzmi, czy należy dbać o swój talent jak Gombrowicz, czy słuchać wezwania ojczyzny kosztem twórczości? Wielkie bohaterstwo, jakie zdaje się prezentować Straszewicz, gdyż oddał swój talent ojczyźnie, jest niczym w porównaniu z ryzykiem, jakie podejmuje on, Gombrowicz. Mogę powiedzieć bez przesady, że poświęciłem się literaturze. Jeżeli by się okazało, że to, co piszę, jest błahe, no to jestem przegrany. Nie tylko jako literat, lecz jako człowiek. Nazywa swoją książkę najodważniejszą, jaką kiedykolwiek napisał. Występuje przeciw kurczowemu patriotyzmowi i ogłasza, że jego celem jest bronić Polaków przed Polską. Polska jako kraj przez lata zagrożony przyzwyczaiła swoich obywateli do podporządkowywania jej życia. To jednak hamuje swobodny rozwój człowieka. Dlatego strategia Gombrowicza zmierza w stronę rozluźniania tej więzi. Wtedy człowiek staje się bardziej twórczy i pewny siebie. A im silniejszy będzie Polak, tym silniejsza stanie się Polska. Kolejne odcinki transatlantyku przysporzą mu następnych zaciętych wrogów, ale i dozgonnych wielbicieli, którzy będą rżeć ze śmiechu podczas lektury każdej strony. Gombrowicz będzie znajdował przyjemność w ripostach na zaczepki Polaków rozsianych po świecie, w Meksyku, Kanadzie czy na Madagaskarze. Sam będzie również skutecznie zaczepiał, na przykład ogłaszając się nieomal Mickiewiczem, wielkim pisarzem narodu mojego. Bez obciachu będzie wystukiwał dumnie na maszynie swoje nazwisko Gombrowicz. Ja. Gombrowicz. Ja. Gombrowicz. Główną radę dla Polaków Gombrowicz zawiera w zakończeniu transatlantyku. By Polacy mogli się rozwinąć, muszą nauczyć się śmiać z siebie. Jeśli potraficie śmiać się z siebie, bawić i cieszyć się sobą, choćbyście w najgorszych znajdowali się opałach, będziecie zbawieni. Z perspektywy czasu te pojedynki słowne dwóch nowych wieszczów emigracji mogą się wydawać zabawne, ale nie jest to takie zabawne w życiu codziennym. Miłosz musi się ubiegać o azyl, obawiając się reperkusji ze strony władz polskich. Na domiar złego, gdy ogłasza swoje nie, jego żona Janka z małym dzieckiem i w ciąży z drugim przebywa jeszcze w Waszyngtonie. Z powodów paszportowych i politycznych nie zobaczą się przez kilka lat. Stres ten Czesław Miłosz odreagowuje, pijąc alkohol. Witold Gombrowicz, mocny w gębie, czuje się zastraszony gwałtownymi reakcjami Polaków w Buenos Aires. Ukrywa się trochę przed nimi. Gdy wychodzi z banku, sprawdza na ulicy, czy ktoś za nim nie idzie. Harmonia w życiu z Russem trwa. Na przykład czytają razem książki. Gdy Alejandro pochłania lektury z literatury światowej, dokonuje odkryć. Podsuwa Gombrowiczowi dzienniki Żyda po francusku. Jak się do nich dobierze, Alejandro nie ma już szansy, by dokończyć książkę. Witold czytał dziennik Żyda jako pisarz. Zresztą wszystkie jego lektury były lekturami artysty, twórcy. Jest kwiecień 1952 roku, a dwa miesiące potem już próbuje pisać swój dziennik, który nazywa najpierw diariuszem, niczym zapiski opisujące bieżące wydarzenia w życiu rodzinnym, publicznym czy dworskim z wieku XVI i XVII, których jest namiętnym czytelnikiem. Jak pisze do Giedroycia, z którym dzieli się rewelacją, Żurnal Żyda nie tyle mnie natchnął, ile ukazał mi możliwość przezwyciężenia pewnych zasadniczych trudności, które dotąd mi realizację tego projektu uniemożliwiały. Bo ja myślałem, że dziennik musi być prywatny, a on mi odkrył możliwość prywatno-publicznego dziennika. Wysyła pierwsze fragmenty do redaktora, który zachęca, by kontynuował. A nawet podsuwa pod rozwagę, czy pana dzienniczek i takie szkice jak Osienkiewiczu nie mogłyby wypełnić książki? Piotr Adamczyk czyta fragmenty nowej książki w Trójce. Klementyna Suchanow, Gombrowicz. Ja, geniusz. Muzyka Marcin Krzyżanowski, Paweł Gawlik oraz Nina Nu. Książkę opublikowały wydawnictwo Czarne i Muzeum Literatury imienia Adama Mickiewicza. Barbara Marcinik, zapraszam od poniedziałku do piątku, około 11:50. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując lekki i smukły laptop Kiano Slim Note z systemem Windows 10 i programem antywirusowym McAfee w zestawie w cenie 799 zł, oszczędzasz 100 zł. Teraz aż do 50 korzystnych rat. MediaMarkt, precz z nudą. Peeling skończony. A przy okazji, co u twojej córki? Ach, daj spokój.